लगे छाने पड़े आप जैसे चांद पे जो हाथ लगे। हो जहर सी तेरे बिना रात लगे छाले पड़े आप जैसे चांद पे जो हाथ लगे। तुझे ख्वाब